Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzí priatelia. Pre nás je veľkou cťou a veľkou takou radosťou, že môžeme byť opäť tu v Jabožne. To dla nás taký honor i privilej, že na novo môžeme byť tutaj v Jabožne. A viem, že mnohí z vás ste už boli na predošlej príležitosti. I viem, že veľa z vás bolo už na našem popřednom spotkaniu. A verím tomu, že Pán Ježiš vie robiť veľké veci v našich životech. Ja vierzę w to, že Pán Jezus jest w stanie i jest gotów robić wielkie rzeczy w naszym życiu. A ja som vďačný aj za svedectvo mojho milého brata Mariana. Jestem vďačný też za svedectvo mojego brata Mariana. Aj za svedectvo mojho milovaného brata Laslo. I za svedectvo mojego priateľa Laslo. Poznám obidva ich životné príbehy veľmi do detailu. V detailach znám te dvě historie, čili historie życia tých dvoch ľudí. A ja viem, aké to bolo zvláštne. Ja viem, aké to bolo šťagulné, nezvykle. Že keď brat Laslo bol oslovený Bohom. Že vtedy, keď Laslo byl povolaný přes Boží głos, Boží slovo. Ja som v tom ten deň ja som kázal v jeho meste, v Kiskoreši. To vlastne v tým dňu je głosiłem slovo v tým mieste, v ktorým Laslo mieška, čili v Kiskoreši. V jednom veľkom chráme som kázal. Głosiłem tam v takej veľkej świątyni. A mal som okolo 600 poslucháčov. Siedelo tam chyba vtedy 600 osób. Boli to všetko mladí ľudia, lebo bola to mládežnická konferencia. To byli sami mladí ľudia, bo to bola konferencia mládežová. A ja som proste kázal tam tým mladým ľuďom Božie slovo. I tým mladým ľuďom, ktorí tam byli, głosiłem Božie slovo. A naraz, jak som kázal Božie slovo, počujem, že ide sanitka. I v jednom momente, kedy głosiłem slovo Bože, slyšę, že jedzie pogotovie ratunkové. A ja som prestal kázať. Przestałem głosić kazanie. A začal som sa modliť za toho človeka, ktorého nesie tá sanitka. I začałem się modlić o tego człowieka, który jest więziony tą karetką pogotowia. A ja som nevedel, že tá karetka niesla syna mojho brata. A ja nevedel, že ten, ktorý bol więziony tą karetką, to bol syn Laslo. A on nebol na tom shromaždení, Laslo? Laslo nebol obecný na tom náboženstve. Ale ja som sa už modlil za neho aj za jeho syna aj za tú rodinu. Ale ja už vtedy modliłem się o jeho syna i o całą tą rodzinę. Tých 600 ľudí sa divilo, že čo mňa to tak premklo, zastavilo. Ci ľudia všetci, ktorí byli na tej konferencii, byli zdivení, co mi tak napadlo, żeby zająć się tamtym tematem. Ja mám pred sebou 600 ľudí, ktorí ma chcú počuť. Ja mám pred sebou 600 osób, ktoré chcú mnie słuchać. A ja sa teraz modlím za niekoho, koho niesie karetka. A ja modlę się nagle o kogoś, kogo wiezie karetka. Viete, to vy nevymyslíte, to sú Božie plány. Viete, človek nie je stane toho navet vymyšliť. To sú poprostu Božie plány. A potom prišiel Laslo do zboru. A później Laslo prišiel do zboru. Pretože som mal na viacero etapy kázania. Dlatego, že to moje naučanie tam bolo podelené na kilka etapov. A prišiel na to kázanie. I prišiel Laslo na to kázanie. A vtedy vlastne pochopil, že Boh má s ním plán. I on vtedy zrozumiel, že Pán Boh má plán związany s jeho życiem. Videl som, že tento človek je veľmi poviazaný. Videl, že ten človek je bardzo związany. Videl som, že je veľmi beznádejný. Videl beznádeje v jeho życiu. Videl som, že je veľmi zlomený. Videl, že je zlomaný v svojom życiu. Ale som mu povedal, keď sa tak rozhodneš, príde do Komárna, do mojho bydliska. Ja powiedziałem, jeżeli tak się zdecydujesz, żeby iść za Bogiem, przyjedź do Komarna, do miejsca, gdzie mieszkam. A ja się będę za ciebie modlił. A ja będę się modlił o ciebie. A tam w Komarnie on przeżył oswobodzenie. Tam w Komarnie doświadczył uwolnienia. Przeżył oczyszczenie od swoich grzechów. Został oczyszczony od swoich grzechów. Tam był napełniony Duchem Świętym. Został napełniony Duchem Świętym. A tam Pan Jezus Chrystus przebrał władzę nad jego życiem. I tam Pan Jezus Chrystus wziął w swoje ręce władzę nad jego życiem. Od tego już przeszło mnoho roków. Od tego dnia minęło wiele lat. A on a jego rodzina są mi wielką pomocą w budowaniu Królestwa Bożego. A on i jego rodzina są dla mnie wielką pomocą w budowaniu Królestwa Bożego. Kiedy będziecie chcieć poczuć detali tego jego przeżywania, przyjdźcie zajtra na do Ruptawi. Jeżeli będziecie chcieli usłyszeć jakieś szczegóły związane z tym, co Laszlo przeżywa i robi, przyjedźcie jutro do Ruptawy. A tam będzie więcej czasu. Tam będziemy mieli na to więcej czasu. Lebo to ma swoje pokraczowanie. Dlatego, że cała ta historia ma swoją kontynuację. Potem, kiedy dostał od Pana ten pokyn, aby wystawał szeroką a úzką cestę. Bo wtedy, kiedy został pobudzony przez Boga do tego, żeby budować tą szeroką i wąską drogę na cmentarzu. Tak, mnogi mu powiedali, nie rób to nie będzie dobre. I wielu mówiło do niego, nie rób tego, to nie, na pewno nie będzie dobre. A ja sam mu powiedział, Laszlo, urob to. A ja powiedziałem, Laszlo, zrób to. Pretože to bude tvoja ewangelizaczna czynność. Bo to będzie twoje takie działanie ewangelizacyjne. Pan Bóg ci otworzy wielkie drzwi Ewangelia do całego Maďarska. Pan Bóg otworzy ci drzwi do głoszenia ewangelizacji dla całych Węgier. A skuteczność jest taka. I rzeczywistość jest taka, że proste ta szeroka a úzka cesta jest tak krásnie urobiona. Że ta szeroka i wąska droga tam na cmentarzu jest tak pięknie zrobiona. Że z całego Maďarska. Że z całych Węgier. Autobusmi chodzą ludzie. Ludzie przyjeżdżają autobusami, aby widzieli to dzieło, żeby to dzieło zobaczyć. A brat Laszlo tam nie swoją sławę niejako prezentował. I Laszlo tam nie swoją chwałę reprezentuje, realizuje. Ale tam są wszędzie Słowo Boże napisane na kamieniu. Ale tam wszędzie co kawałek Boże Słowo jest zapisane na kamieniach. A tak krásne to všetko je tam vystihnuté. I to tak pięknie jest wszystko tam zorganizowane, pokazane. Że keď tí ľudia prejdú tą cestą aż do końca. Że ci ludzie, którzy tą drogą przejdą aż do samego końca. A prečítajú si to Slovo Božie na tých kameňoch. I tam przeczytają to Boże Słowo, które na tych kamiennych płytach jest zapisane. Duch Święty na nich zostupuje. Duch Święty zstępuje na nich. Činia pokánie, pokutują a oddávajú svoje životy Pánu i oddają svoje życie Panu Jezusowi. Je to niečo krásne. Jest to coś pięknego. Boli sme aj niekoľký z Polska som sprevádzal. Były też jakieś grupy z Polski, które zaprosiłem, to między innymi my. No a bola to krásna skúsenosť. To było piękne doświadczenie. Život Laszlo sa úplne zmenil. Życie Laszlo zupełnie się zmieniło. Tým, že Pán Ježiš vstúpil do jeho života. Właśnie przez to, że Pán Jezus wszedł do jego życia. On aj dovtedy, kým sa neobrátil, bol veľmi pracovitý. On do tego momentu, zanim się nawrócił, jako człowiek był bardzo pracowity. A veľmi si ho ctili vo svete. W świecie szanowali go bardzo. Proste vyznamenávali ho. Potrafili go docenić. Ale keď prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Ale kiedy zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. Jednego dnia przyjechał do mnie. A mówi, brat Aleksander, i powiedział, bracie Aleksandrze, chcą mnie awansować, za rytiera. Żeby zostać zarządcą tego cmentarza. Nie, za rytiera. To jest do radu, rytierskiego radu w Maďarsku. Rytierski. To jest určitý rad, taki... Ale to jest jakaś świecka organizacja. Ale z władzy. Czyli dostał zaproszenie do jakiejś świeckiej organizacji, która jest z władzą powiązana. A chcieli go to určite wyzdwignąć a urobić go takim, jako takim rytierom, bojownikom. Czyli no, byłby tam kimś w rodzaju takiego rycerza, który by walczył o rzeczy, którymi ta organizacja się zajmuje. A on mi zavolal a hovorí, Aleksander, toto so mnou chcú urobiť, čo mám robiť? Zadzvonil do mňa, mluví, Aleksander, do tego chcú mne povolať, co ja mám zrobiť? A hovorím, však ty si už rytier Pána Ježiša. Ale ja mluví, no přeč, ty už jesteš rycerzem Pána Jezusa. A na čo sa ešte chceš stať rytierom ľuďom? O co innego chceš walczyć, jeżeli chodzi o ľudí? A on hovorí, pochopil som. I on mówi, zrozumiałem. To je to najväčšie, čo som mohol získať. To je to najväčšie, co mogłem osiągnąć. Že som rytierom Pána Jezusa. Jestem rycerzem Pána Jezusa. A ja tak vidím, že skutočne je takým rytierom. Rzeczywiście widzę, że on jest takim rycerzem. Lebo mnohí válčia proti nemu. Wielu z nim bojuje. Niekedy aj ľudia náboženských kruhov bojujú proti nemu. Nawet ludzie w kręgach religijnych walczą z nim. A hovoria, to už preháňaš, Laszlo. Wiele razy mówią do niego, Laszlo, już przesadzasz. Už to, proste, už je to veľa. Tego już jest za dużo. Zastav sa. Zatrzymaj się. A on hovorí, ja za Pána Ježiša nielen budovať som ochotný, ale aj zomrieť som. On povedal, dla Pána Jezusa ja jestem nie tylko gotów, żeby budować, ale też umrzeć dla Niego. A skutočne vyšla aj maďarská televízia. I rzeczywiście pojawiła się węgierska telewizja. A celú tú úzku a širokú cestu oni tam dávali prenose. I oni w wiadomościach pokazali całą tą szeroką i wąską drogę. A nasz brat mógł rozprawać o tym, jak on išiel tą szeroką cestą. I nasz brat mógł wtedy opowiadać ludziom, jak on kiedyś szedł tą szeroką drogą, szedł na zginienie. A jego imię nie było zapisane w Księdze Żywota. I jego imię nie było zapisane w Księdze Żywota. A potem, kiedy przyjął Pana Jezusa do swojego serca. A później, kiedy przyjął Pana Jezusa do swojego serca. A Pan Jezus zapisał jego imię do Księgi Żywota. Pan Jezus zapisał jego imię w Księdze Żywota. A go uczynił tym najszczęśliwszym człowiekiem. I w ten sposób uczynił go najszczęśliwszym człowiekiem. A wiecie, aj úrady berú veľmi vážne tú jeho službu. I nawet urzędy bardzo poważnie teraz traktują jego pracę. Również węgierska telewizja. Także veľmi ja potwierdzam świadectwo mojego brata. A więc ja potwierdzam to wszystko, co mój brat powiedział. A veľmi sa teším z toho. I bardzo się cieszę z tego, że wiele ludzi może Laszlo priviesť k Pánu Ježišu. Že Laszlo môže veľa ľudí provadiť do Pána Jezusa. A takýmto zvláštnym spôsobom. Takým bardzo šťególnym, divným, šťególnym spôsobom. Vidíte, on jednoducho v tom prostredí, vidíte, on po prostu v tým środowisku, kde ho Pán Boh postavil, kde Pán Boh ho postavil, niekto by povedal, no čo ja môžem na cintoríne? Ktoś by povedal, ale co ja mogę na cmentarzu? Ako ja tam môžem slúžiť Bohu? V jaký spôsob na cmentarzu mogę slúžiť Bohu? A mohol by si povedať, no ja musím zmeniť prostredie. Nie, mógłby powiedzieć, muszę zmienić otoczenie. Ja musím ísť niekde inde. Muszę iść gdzieś indziej. Uplatnica. Dowartościować się. Proste dokázať niečo. Coś pokazać. A potom... A później? Proste potom byť šťastný. No a dopiero później byť šťastný. A ja by som vám chcel o takomto omyle prečítať z Božieho slova. I o takiej pomyłce chcę przeczytać vám coś z Božego slova. A preto poprosím milovaného brata. I dlatego poproszę drugiego brata. Aby si z Lukášovho evangelia čítal z 15. kapitoly od 11. verša. Żeby čítal z Evangelii Lukáša z 15. rozdiału od wiersza 11. Dobre, pozorne počúvajte. Słuchajcie bardzo uważnie. Potem powiedział. Pewien człowiek miał dwóch synów. Rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej wiejskiej posiadłości, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, ale nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i powietrze rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie i już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był na polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i poprosił go. Ten zaś odpowiedział ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twojego, a mnie nigdy nie dawałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten twój brat był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Bardzo szczególny urywek Słowa Bożego. Dlatego jest taki szczególny i też aktualny. Lebo mnohí z nás tak to rozmyśla. Bo wielu z nas tak właśnie rozmyśla. Tak rozmyśla, że ja na to, aby som bol šťastný. Myślą, ja po to, żebym był szczęśliwy. Potrzebuję zmienić prostredie. Muszę zmienić otoczenie. Potrzebuję zmienić proste ludzi, którzy są okolo mnie. Muszę zmienić ludzi, którzy mnie otaczają. Mnohí ľudia si myslia, wielu ludzi myśli, że przyczyną ich nieszczęścia, że powodem ich nieszczęścia jest ich żona, jest żona, albo ich mąż, albo mąż, albo ich rodzina, albo rodzina. A preto musia opuścić. A dla z tego powodu muszą ich opuścić. Opuścić czy żonę, albo męża. Opuścić żonę albo męża. Zmienić rodzinę. Zmienić rodzinę. Odejść daleko, gdzie jej nie poznają. Pojechać daleko, gdzie cię nie znają. Zacząć zupełnie nowe życie. A myślą, że potem będą szczęśliwi. I myślą, że później będą szczęśliwi. Ale to jest wielkie kłamstwo. Ale to jest wielkie kłamstwo, które diabeł szepka do serca człowieka. Które diabeł szepcze do ludzkiego serca. Że przyczyną twojego nieszczęścia. Mówi, że przyczyną twojego nieszczęścia jest twój mąż albo twoja żona, albo twoja rodzina, albo twoje otoczenie. Gdybyś poszedł daleko, gdzie cię nikt nie zna, tam byś mógł coś dobrego zacząć. A preto mnohí odchádzajú do dlatego wielu ludzi odchodzi do wielkiego świata. Jedni zostawiają rodziny, jadą do Niemiec. Inni idą do Norska. Inni jadą do Norwegii, do Skandynawii, różnych krajów. Jedni jadą na wschód. A przychodzą na to i dochodzą do takiego wniosku, że żadne nowe prostredie nie wie urobić człowieka szczęśliwym. Stwierdzają, że żadne nowe otoczenie, środowisko nie jest w stanie człowieka uczynić szczęśliwym. Że właśnie to, co powoduje, że on jest nieszczęśliwy, to niesie sam ze sobą. On sam ze sobą to przynosi. To, co go urobi nieszczęśliwym w jego domu, to, co uczyniło go nieszczęśliwym w jego własnym domu, to, co uczyniło go nieszczęśliwym w relacji z własną żoną, ze swoją rodziną, albo swoim okolicą, albo ze swoim otoczeniem, tą przyczynę nosi wszędzie ze sobą. A tu jest pierwsze pouczenie. I tu jest pierwsze nauczanie. A nie jesteś szczęśliwy w życiu. Jeżeli nie jesteś szczęśliwy w życiu. A czujesz, że nie jest twój żywot napełniony. Jeżeli czujesz, że twoje życie nie jest spełnione. Nie ty, którzy są około ciebie. Nie ci, którzy są wokół ciebie. Spowodują to, że jesteś prazny. Powodują to, że jesteś pusty. A że nie jest napełniony twój żywot. I że twoje życie nie jest spełnione. Że są nie napełnione twoje sny. Że twoje sny i pragnienia się nie spełniły. Ale twój własny stan twojego serca. Ale spowodował to twój własny stan twojego serca. Możesz odejść do Ameryki. Możesz pojechać do Ameryki. Możesz odejść do Australii. Możesz polecieć do Australii. Możesz iść na opaśny koniec świata. Możesz iść zupełnie na odwrotny koniec świata. Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Lebo to nieszczęście to nie jest wąku. Bo to nieszczęście ono nie jest na zewnątrz. Ale to jest tu dnu. Ale ono jest wewnątrz. A gdziekolwiek pójdziesz. I gdziekolwiek pójdziesz. To bierzesz ze sobą. Bierzesz to ze sobą. A ty możesz być szczęśliwy aj doma. Szczęśliwy możesz być w domu. Pozwólcie na to młodego męża. Zobaczcie na tego młodego człowieka. On chciał być szczęśliwy. On chciał być szczęśliwy. On ani nie wiedział, że jest szczęśliwy w domu swojego ojca. On nawet tego nie wiedział, że w domu ojca jest szczęśliwy. Ale on widział to, że ojciec mu mówi do jego żywota. On widział tylko to, że ojciec mówi coś do niego w jego życiu. A on ma na nieco prawo. Że ojciec ma do czegoś prawo. A tak się rozhodol i zdecydował, że on będzie niezależny. Że będzie niezależny. Przyjął do serca zboru. On przyjął, wpuścił bunt do swojego serca. Mnoho młodych ludzi. Wielu młodych ludzi. Aż do czasu puberty. Aż do czasu bycia nastolatkiem. Proste są posłusznie w rodzinach. Oni żyją posłusznie w swoich rodzinach. Rodzice mają z nich radość. Rodzice nimi się cieszą. A nie są w rodzinie problemy. I w rodzinie nie ma żadnych problemów. Kiedy przychodzi to obdobie puberty. I kiedy przychodzi ten wiek nastoletni. Ten to młody człowiek puści do swojego serca zboru. Ten młody człowiek wpuszcza do swojego serca bunt. A co mnie będzie mówić ojciec? A co mi ojciec będzie mówił? Co mnie będzie mówić do mojego żywota mama? Co mama będzie mówić w moim życiu? Inni? Co mi inni będą decydować ja w moim życiu? Ja mam prawo do swojego życia. Ja zabieram to, co mi patrzy. Ja wezmę to, co mi się należy. A idę do świata. I idę w świat. A myślisz, że będziesz szczęśliwy. I myśli sobie, że będziesz szczęśliwy. Tak, to si myślał aj ten młodszy syn. Właśnie w taki sposób myślał ten młodszy syn. Ojciec go nie przegłaszał. Ojciec nie przekonywał go. Lebo ten ojciec jest właśnie obrazem niebieskiego ojca. Bo ten ojciec z tej historii jest obrazem niebiańskiego ojca. A niebieski ojciec dał każdemu człowieku swobodną wolę. A ten niebiański ojciec każdemu człowiekowi dał wolną wolę. A ty masz swobodną wolę. I ty masz wolną wolę. Bóg nie będzie ci stać w cestie. Pan Bóg nie stanie ci w drodze. Kiedy ty się rozhodniesz żyć swój żywot sam pre seba. Jeżeli ty zdecydujesz, żeby swoje życie przeżywać sam dla siebie. Aby si wszystko to, co ci ponuka młodość. Żeby to wszystko, co młodość ci oferuje. To, co ci ponukają twoje schopności. To, co twoje zdolności ci oferują. A si tak się rozhodniesz, że ty si to użyjesz. I ty zdecydujesz sobie, żeby to użyć. A że to strawisz, wszystko to spotrzebujesz. Że te wszystkie rzeczy wykorzystasz sam lebo dla siebie, prawo, bo masz prawo do tego. Bóg się nie postawi do cesty. Pan Bóg nie stanie ci na drodze. Ale tak jak milujący ojciec. Ale tak jak kochający ojciec. Tak jak milująca matka. Tak jak kochająca matka. Z lutością się dziwa za swoje dziecko. Z takim współczuciem patrzy się za swoim dzieckiem, że zdecydował. I swoją cestą. I swoją drogą. Tą szeroką drogą. Która wiedzie do zaginięcia. Która wiedzie na zatracenie. A modli sa. I modli się. Każda dobra mama. Każda dobra mama. Każdy dobry ojciec. Każdy dobry ojciec. Modli się za swoje. Modli się za swoje dzieci. O swoje dzieci. A kiedy widzi, że idą złą cestą. Nawet jeżeli widzi, że idą złą drogą. Oni, te dzieci widzą, że rodzice mają príliš krótkie paki na to, aby ich zastawili. To dziecko widzi, że rodzice nie mają wystarczająco sposobów, żeby ich za wszelką cenę zatrzymać. A oni si chcą użyć ten żywot. A ci młodzi chcą tego życia użyć. Dovolte, aby som krátkosti povedal o swoim żywocie. Pozwólcie, że krótko o swoim życiu powiem. Ja som ako 15-ročný chlapec. Ja jako 15-letni chłopak. Ja som stál na rozcestí svojho života. Stałem na rozstaju dróg swojego życia. Moja matka ma wychowywała. Moja matka wychowywała mnie. To był jeszcze inny świat. To wtedy był zupełnie inny wtedy świat. Wtedy jeszcze było dovolené, aby mama aj śmigła na zadok. Wtedy jeszcze było pozwolone, że mama mogła kija wykorzystać. No a moja mama to aj wykorzystała. A moja mama to dobrze wykorzystała. A kiedy coś wyparatił? Jeżeli coś wymaściłem, tak zobrala poriadną palicę. Wzięła solidny kij. A riadnie mi wypraszyła zadok. I solidnie mi wyczepała tyłek. A wiecie, kiedy ma tak riadnie wybila? I kiedyś jak tak solidnie dostałem od niej. Wszedł do mnie taki bunt. Taki bunt wszedł do mojego serca. A ja som powiedział, kiedy narastiem. Ja powiedziałem, kiedy dorosnę, ja ujdę do Ameryki. Pojadę do Ameryki. A tam ma już nie będzie nikt dobić. I już mnie tam nikt nie uderzy. A pamiętam się, kiedy som już miał taki 15 roków. I pamiętam, jak już miałem te 15 lat. A mama zobrała kij. I mama wzięła ten kij. Zase som niečo vymastil, bo znowu coś zmaściłem. A chciała ma bić. I chciała mnie uderzyć. Lebo chciała zo mnie wychować. Statocznego człowieka. Bo ona chciała wychować mnie na takiego statecznego człowieka. Ja som jej jako 15-roczny chłopiec chytil ruki. Jako 15-letni chłopak złapałem jej ręce. A mówię, mama, ty ma już więc nie będziesz bić. I ja powiedziałem, mamo, już więcej nie będziesz mnie biła. Ja byłem tak silny, że moja matka ani nie wiedziała się ani pohnąć. Ja byłem tak silny już wtedy, że mama ani poruszyć się nie mogła. A jej wyciekli sozy. Popłynęły jej łzy. Hovorí, syn môj, i mówi, synu mój, ak ťa už ja nebudem biť, jak ja cię nie będę bić, tak ťa bude biť život. To życie cię będzie bić. Wiecie, to było tak silne słowo do mojego života. Nie, wiecie, to słowo było tak mocne w moim życiu. Co to powiedziała moja mama? Co ta moja mama powiedziała? Ja som si myslel, ja myślałem sobie, że ja si swój żywot zariadzę. Że zaradzę sobie to moje życie. Ale potem. Ale później? Jak som pustił jej ruki. Jak puściłem jej ręce. O niekolko dni na to. Kilka dni później. Przyszło k mojemu sercu Boże Słowo. Dotarło do mojego serca Boże Słowo. A ja som był dotknięty Bogiem. Byłem dotknięty przez samego Boga. A ja som powiedział, Panie Jezu. I powiedziałem, Panie Jezu. Ja chcę Ciebie naśladować. Chcę Cię naśladować. Ja nie chcę iść do Ameryki. Nie chcę jechać do Ameryki. Nie chcę nigdzie iść. Nigdzie nie chcę jechać. Ja tu chcę żyć. Chcę tutaj żyć. Tu, między tymi to. Między tymi ludźmi. Gdzie są si myślał, że się nie da żyć. O których myślałem, że nie da się wśród nich żyć. Gdzie są si myślał, że oni mi wszystko brania. O których myślałem, że oni wszystkiego mi zabraniają. Oni przekażają mojemu szczęściu. Oni są przeszkodą ja do mojego szczęścia. Ja właśnie tu chcę ale żyć. Ale naucz ma żyć. Ale naucz mnie żyć. Tu, gdzie żyję. Tutaj, gdzie mieszkam. Lebo nie wiem żyć. Bo ja nie potrafię żyć. A Pan Jezus wstąpił do mojego serca. Pan Jezus wszedł do mojego serca. Napełnił mnie Świętym Duchem. Napełnił mnie Duchem Świętym. Oczyścił mnie od wszystkich moich grzechów. Oczyścił mnie z wszystkich moich grzechów. A naraz. I nagle. Wszyscy ty, którzy mi byli, są widzieli jako przekażkę w moim życiu. I nagle tych wszystkich, których widziałem jako przeszkodę w swoim życiu. Naraz są ich widział jako zacnych ludzi. Nagle zobaczyłem w nich zacnych ludzi. Naraz ta, która ma biła, nagle ta, która mnie biła, naraz mi była wzacna, moja matka. Stała się taką cenną dla mnie, moją matką. Mój ojciec nigdy na mnie ruku nie zodwihł. Mój ojciec nigdy na mnie ręki nie podniósł. A naraz on pochopił. I nagle zrozumiałem, że mam głębszy wstęp k tej osobie, która ma biła, która chciała ze mnie wychować człowieka, jako ten, który o mnie nie dbał. Stwierdziłem, że więcej serca mam dla, właśnie dla tej, która mnie tak biła, bo chciała mnie wychować na dobrego człowieka, niż do tego, który w ogóle nie dbał, nie troszczył się o mnie. Ale ten to młody mąż. I ten młody mężczyzna. On w takim buncie poszedł do świata. Użyję tego życia. Pokażę im, jak trzeba żyć. Wszystko użyję. Wykorzystam, użyję tego wszystkiego. A kiedy wszystko sam minulo? I kiedy wszystko stracił? Minuli są wszystkie jego przedstawy. Wszystkie jego wyobrażenia minęły. Minuli są wszystkie jego możliwości. Wszystkie możliwości zginęły. Ocknął na dnie swoich możliwości. Nagle ocknął się na dnie swoich możliwości. Naraz ocknął nad przepaścią swojego życia. Nagle ocknął się nad przepaścią swojego życia. A uwidział, że jest tam przy świnia. Zobaczył, że jest wokół świń. Wiecie, wielokrát som si dával otázku, prečo Pán Ježiš si vybral taký obraz tych zwieratok, że on jest pastierom owiec. Wielokrotnie się zastanawiałem nad tym, dlaczego wśród zwierząt Pan Jezus wybrał taki obraz, mówiąc, że jest pasterzem owiec. Wszak ludzie nie są jako owce. Przecież ludzie nie są jak owce. Skoro kiedy się wypiją, są jako prasiatka. Jak wypiją, to raczej jak prosięta się zachowują. Niekiedy się zachowują jako świnie. Zachowują się czasem jak świnie. Dlaczego Pan Jezus nas porównał do owieczki? Dlaczego nas Pan Jezus porównuje do owiec? Wiecie, człowiek, kiedy zajdzie aż do tego momentu... Wiecie, jak człowiek dojdzie aż do takiego momentu... Aż do takiej krajności... Do takiej skrajności... Aż takiemu bodu, jako przepaść, do takiego punktu jak przepaść, naraz widzi, że okolo niego są świnie. On widzi, że wokół niego już są tylko świnie. Ale nie preto, że by len świnie boli. Ale nie dlatego, że na świecie są tylko świnie. Ale preto, że już nie wie, już nie widzi hodnotu w ludziach. On już po prostu żadnej wartości w ludziach nie dostrzega. Lebo stracił swoją własną wartość, cenę. Swoją własną wartość zgubił, stracił. A preto straca aj cenę tych, którzy są okolo niego. Dlatego też nie dostrzega wartości tych, którzy są wokół niego. A ten to młody człowiek. I ten młody człowiek. Naraz sa ocitol pri válove. Nagle ocknął się przy tych świniach. Tam w tej krajności. Na tej krawędzi. A si povedal, toto je už odtiaľ, to už len smrť. I powiedział, od tego miejsca już jest tylko śmierć. Co ja tu robię? Co ja tutaj robię? Gdzie ma dowiedol ten mój bunt, ta moja zbura. Dokąd ten mój bunt mnie doprowadził? Ako som sa nechal oklamać? Jak pozwoliłem się tak okłamać? Jak ma oklamali moje tużby? Jak te moje pragnienia mnie okłamały? Ako ma oklamali te moje przedstawy? Jak bardzo okłamały mnie te moje wyobrażenia? A prečo som vlastne odišiel? Dlaczego w ogóle odszedłem? Dlaczego som odišiel domu? Dlaczego z domu poszedłem? Wiecie, kolko ludzi, którzy sa rozwiedli? Wiecie, jak wielu z tych, którzy się rozwiedli, którzy opuścili swoje rodziny, którzy opuścili swoje rodziny, a myślą si, że inna żena albo inny mąż go urobi szczęśliwym. I myślą sobie, że inna kobieta albo inny mężczyzna uczynią ich szczęśliwymi. Naraz zistia, że ani ten drugi, ani trzeci, ani piąty mąż, nagle stwierdzają, że ani ten drugi, ani trzeci, ani piąty mąż czy żona nie uczynią cię szczęśliwym. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo si myślał, bo myślał, że jego uczyni szczęśliwym inny człowiek. Myślał, że jego szczęśliwym uczyni inny człowiek. Ale ciebie wie uczynić szczęśliwym twoje własne rozhodnutie. Ale ciebie może uczynić szczęśliwym twoja własna decyzja. Pozrite sa, on odišiel z tohoto domu. Zobaczcie, on z tego domu poszedł. Aby nie musiał upratować. Żeby nie musiał sprzątać. Aby nie musiał posłuchać. Żeby nie musiał być posłuszny. Aby nie musiał nic robić. Żeby nie musiał nic zrobić. A kiedy samo to otoczyło głowę. Kiedy mu się to wszystko przewróciło w głowie. Kiedy naraz i uświadomił. Kiedy nagle uświadomił sobie. Że nie ty drugi go urobili nieszczęsny. Że to nie ci inni spowodowali, że on jest nieszczęśliwy. Te własne myślenki go urobili nieszczęśliwym. Ale jego własne myśli uczyniły go nieszczęśliwym. Na tylko zmienił swoją myśl. Na tyle, na ile zmienił swoje myśli. Że powiedział, ja sa wrátim. Powiedział, wrócę. A ja będę otrokom wszystkim. Będę niewolnikiem dla wszystkich. Ja przyjdę späť jako sługa. Przyjdę z powrotem, ale jako sługa. Ja będę wszystkim służyć. Będę wszystkim innym usługiwał. On do wtedy nie musiał nic robić. Do tego momentu nic nie musiał robić. Ale na tylko ta zmiana myśli przyszła. Ale na tyle przyszła ta zmiana jego myślenia. Że on chciał być sługą wszystkich. On postanowił być sługą wszystkich, niewolnikiem dla nich. Len aby mógł się wrócić. Tylko po to, żeby mógł wrócić. A to mogło być od początku. I on to mógł zrobić na samym początku. Wiecie, gdyby on służył swojemu okolicy. Wiecie, gdyby on usługiwał swojemu otoczeniu. Ale nie jako niewolnik. Ale jako syn. Ale jako syn. Jako ten łaskawy syn. Jako ten miłosierny syn. Który by się postawił ojcowi. Który stanąłby przed ojcem. Ojcze, tu są. Powiedział, ojcze, tutaj jestem. Wiem, że są twoim miłowanym synem. Wiem, że jestem twoim umiłowanym synem. Z czym by są ci urobił radość? W jaki sposób mógłbym spowodować radość ojciec dla ciebie? Ojciec by go nie mógł zotroczyło. Przecież ojciec by go nie uczynił niewolnikiem. Nie zniewoliłby go. On by mu powiedział, syn mój. By powiedział, synu mój. Będziesz mi pomagał. Będziesz mi pomagał. Będziesz stać przy mnie. Będziesz stał obok mnie. A będziesz mi radością. Będziesz radością dla mnie. Nic więcej nie chcę od ciebie. Ja od ciebie niczego więcej nie chcę. Chcę się z ciebie radować. Tylko żeby tobą się radować. Abyś się za ciebie nie musiał hamić. Żebym się nie musiał wstydzić za ciebie. Ale on doszedł do tego bodu. Ale on doszedł do tego punktu, że on się wróci. Że wróci. A będzie otrokiem. I będzie niewolnikiem. Będzie służyć. Będzie służył. Ten, aby mógł być w domu swojego żeby ojca. Tylko mógł być w domu swojego ojca. A pozrite się, co się stało. I zobaczcie, co się stało. On się wrócił na to iste miejsce, odkąd odszedł. Wrócił dokładnie w to miejsce, z którego wyszedł. Stretł się z tymi istymi ludźmi, których opuścił. Spotkał się dokładnie z tymi ludźmi, których opuścił. Żadna zmiana. Nie było tam żadnej zmiany. Ten isty brat. Ten sam brat. Ten isty ojciec. Ten sam ojciec. Ten isty sługa. Ci sami słudzy. To iste okolie. Całe otoczenie to samo. A on wrócił. Ale z tą myślą, że będzie służyć. Myślą, że będzie usługiwał. Widzicie, gdzie jest problem? Widzicie, gdzie jest problem? Gdzie był problem? Gdzie był problem? To, że nie żył w dobrej rodzinie? To, że nie mieszkał w dobrej rodzinie? To, że nie miał dobrego ojca? To, że nie miał dobrego ojca? To, że nie miał dobrego brata? To, że nie miał dobrego brata? To, że nie miał dobre okolie? Że otoczenie było nie w porządku? Nie, to nie był problem. Bo on się wrócił do tego istego. No, on wrócił w to samo miejsce. Ale problem był w jego głowie. Ale problem był w jego głowie. Że on tych to ludzi nie miłował. Był w tym, że on nie kochał tych ludzi. Jakie to nadherne. Jakie to jest cudowne. Kiedy ja mogę miłować swoją żonę. Kiedy mogę kochać swoją żonę. Kiedy ja mogę miłować swoich 6 dzieci. Kiedy mogę kochać swoją 6 dzieci. A kiedy to nadherne, kiedy mogę miłować swoje niewesty, a swoich zaciął. Jakie to jest cudowne, kiedy mogę kochać swoje synowe mogę i swoich zięciów. Mogę im usługiwać. Ale nie jako otrok. Ale nie jak niewolnik. Ale jako łaskawy ojciec. Ale jako miłosierny ojciec. A może zacieszyć, że ich mam. Cieszę się z tego, że ich mam. Ani w głowie sami nie otoczy. Nawet w głowie mi się nie pojawi. Żeby są zmienił swoją żonę. Żeby zmienić swoją żonę. Żeby są zmienił swoje dzieci. Żeby zmienić swoje dzieci. Że to okolie, żeby są wymienił. Żeby swoje własne otoczenie zmienić. Żeby są odeszli gdzie do Ameryki. Żebym poszedł gdziekolwiek do Ameryki i ich nawet więcej nie widział. Żebym budował swoje własne szczęście. Żebym budował swoje własne szczęście. Nie nie napadnie. Nie napadnie mnie to nigdy. Tam, gdzie cię Bóg postawił. Bo tam, gdzie Bóg cię postawił, tam cię chce używać. On tam chce cię używać. Tam cię chce uczynić tym. Tam chce ciebie uczynić tym, który będziesz użyteczny. Który będziesz użyteczny. Ale tu żenę miluj, który ci Bóg dał. Kochaj jej tą żonę, którą Bóg kiedy ci dał. Tysiąc poznał innych. Nawet gdybyś tysiąc innych poznał. Nie będzie inaczej, jako ta, którą z tą samym tym tysiącem nie będzie inaczej niż z tą, którą masz. Tysiąc, poznała tysiąc innych mężczyzn. Kobieto, gdybyś poznała tysiąc innych mężczyzn, ani ty nie będą inni. Ci też nie będą inni. Jako ten, którego ci dał Bóg. Jak ten, którego Bóg ci dał. Ale jak są problemy. Ale jeżeli są problemy. To jest, że nie służysz łaską. One biorą się z tego, że nie usługujesz w miłości. Nie jesteś ochotny, a schopny za obetować. Że nie jesteś ochotny i gotowy, żeby się ofiarować. Nie potrzebujesz opuścić swoje okolie. Nie potrzebujesz swojego otoczenia nie opuścić. Nie opuścić swoją rodzinę. Nie potrzebujesz opuścić swojej rodziny. Nie potrzebujesz zmienić to, co masz w głowie. Musisz zmienić to, co jest w twojej głowie. Zdecydować się. Panie, dziękuję ci za swoją żonę. Dziękuję ci za swoją żonę. Za swoją rodzinę. Dziękuję ci za moją rodzinę. Za moje dzieci. Dziękuję ci za moje dzieci. A ja im chcę służyć. Chcę im usługiwać. Nie jako otrok. Nie jak niewolnik. Ale ten, który miluje. Ale jako ten, który je kocha. A uczynić ich szczęśliwymi. I chcę uczynić je szczęśliwymi. Pytam młodych ludzi. Wielokrotnie pytam młodych ludzi. Dlaczego idziecie do małżeństwa? Dlaczego wchodzicie w małżeństwo? Niektórzy ludzie wtedy nawet się zaczerwienią, kiedy to pytanie zadaję. Ale ja myślę na jedną dôleżytą rzecz. Ale ja wtedy myślę o jednej bardzo niektórzy ważnej rzeczy. Mówi, ja no chcę, aby są był szczęśliwy. I wielu z nich mówi, chcę po prostu być szczęśliwy. Ona mówi, ja chcę być szczęśliwa. Ona mówi, ja chcę być szczęśliwa. Jako młoda kobieta. A mówię, jeszcze nie chodź do tego. Ja mówię, nie wchodź w tą relację. To jest już było przed przegraniem. To jest spalone na panewce. A chcesz? Jeżeli chcesz. Dowód, prečo idziesz do małżeństwa? Mieć powód, aby wejść w małżeństwo. Tak, choć preto. To wchodź w małżeństwo z młodym mężem. Po to. Do wstiahu ze swoją młodą niewestą. Preto. Ty młody mężczyzno, wchodź w związek z tą młodą kobietą z tego powodu, aby si ją urobił szczęśliwą. Żeby ją uczynić szczęśliwą. Nie gadaj swoje szczęście. Nie szukaj swojego szczęścia. Gadaj jej szczęścia. Szukaj jej szczęścia. A kiedy ona będzie szczęśliwa? A kiedy ona będzie szczęśliwa? Ona ciebie uczyni szczęśliwym. Ona ciebie uczyni szczęśliwym. Młoda żena. Młoda niewiasto. Nie gadaj swojego szczęścia. Nie szukaj swojego szczęścia. Uczyń szczęśliwym swojego małżonka. A kiedy ty go urobisz szczęśliwym, ty uczynisz go szczęśliwym, on urobi szczęśliwym ciebie. To on uczyni szczęśliwą ciebie. Służcie sobie nawzajem. Usługujcie sobie nawzajem. Nie myślcie si, że nieco lepsze znajdziecie w świecie. Nie myślcie, że coś lepszego w świecie znajdziecie. Każdy człowiek jest na jednym atom principie postawiony. Każdy człowiek jest postawiony na tym samym fundamencie. A to jest egoizm. I to jest egoizm. Wszędzie spotkacie egoistów. I każda relacja, każde małżeństwo, każda rodzina, wszystko niszczy ludzki egoizm. Lebo każdy chce. Bo każdy chce. Każdy jest taki jako pijawica. Każdy jest jak pijawka. A ta pijawica mówi daj, daj, daj. A pijawka mówi daj, daj, daj. A kiedy już pijawica nie dostanie? A kiedy pijawka już niczego nie dostanie? Tak odejdzie. To odejdzie? Kiedy już żena nic, już sa jej przedstawi, nie napełnia ją mężowi, odchadza. Kiedy kobieta widzi, że nie napełnia ją sa jej przedstawi, nie, jej wyobrażenia się nie realizują, to zostawia męża. Odchodzi. Tak jest to mąż, kiedy widzi, że żona mu już nie ma co dać. I mąż, jak widzi, że żona już nie ma mu co dać według jego wyobrażeń, odchodzi. Lebo ma charakter pijawicy. Bo ma charakter pijawki. A wiecie, ten egoizm ludzki. Wiecie, ten ludzki egoizm niszczy relacje. Preto potrzebujemy do serca powołać Pana Jezusa. Dlatego musimy do serca zaprosić Pana uczynić Jezusa. Uczynić Go Panem i Królem. Uczynić Go Panem i Królem. I Bogiem swojego serca. a on sa obetuje. A on się ofiaruje. A Pan Jezus mówi, nie po to som prišiel na tento svet. Pan Jezus powiedział, nie po to przyszedłem na ten świat, aby mi ludzie służyli, żeby ludzie mi usługiwali. Ale aby som ja służył wszystkim. Ale żeby ja wszystkim usługiwał. A ci, którzy mają w sercu Pana Jezusa. I ci, którzy mają w sercu Pana Jezusa. Tak, oni nie tak żyją, że aby mnie wszyscy służyli. To oni nie tak żyją, żeby mi wszyscy usługiwali. Ale ja służę wszystkim. Ale ja usługuję wszystkim. Zdawam się swojego pohodlia. Rezygnuję ze swoich własnych wygód. A jednoducho służę drugim. I usługuję innym. Jakie to nádherné. Jakie to jest piękne. Kiedy mogę przyjść do swojej rodziny. Kiedy mogę przyjść do swojej rodziny. Moich 10 wnuczat ma w swoich serdeczkach Pana Jezusa. Moje 10 wnuków ma w swoich sercach Pana Jezusa. Moich 6 dzieci ma w swoich sercach Pana Jezusa. Moje 6 dzieci ma w swoich sercach Pana Jezusa. Moje niewiasty, moi zaciowie. Moje synowe i moi zięciowie. Nádherné. Jakie to jest cudowne. Wejdź do takiej to rodziny. Weź do takiej rodziny. Gdzie si służia. Gdzie się obetują. Gdzie sobie usługują, ofiarują się dla siebie. Nie pijawki tam przebywają. Ale tam, gdzie się rozdawa każdy pre każdego. Ale tam, gdzie każdy oddaje się każdemu. W tych dniach się pojawiło, że jsme mali nejaký zdravotný problém aj so Zuzką. W tych dniach zdarzyło się, że z Zuzką mieliśmy jakiś zdrowotny problem. A koľko máme dzieci, stolko stran prišlo. Tatinko, maminka, w czym wam możemy pomóc? I ze strony tych 6 dzieci przyszła informacja, tato, mamo, w czym możemy wam pomóc? Moje 10 wnuczat mi odkazało, my się za was modlimy. Moje 10 wnuków zadzwoniło, modlimy się o was. Jakie to bogactwo? Jakie to jest bogactwo? Na co są ci miliony? No, co ci po milionach? Na co są ci złote komnaty? Co ci ze złotych komnat? Kiedy nie masz pokoju. Jeżeli nie masz pokoju. Kiedy nie masz przyjaciół. Jeżeli nie masz akceptacji. Nie masz wzięcia. Nie masz relacji. Nie pomyślaj tak, jako ten to marnotrawny syn. Nie myśl w taki sposób, jak myślał syn marnotrawny. Że on wtedy będziesz szczęśliwy. Że wtedy będziesz szczęśliwy. Kiedy zmieni domacność. Kiedy to domostwo zmieni. Kiedy nikt nie będzie mówić do jego życia. Kiedy nikt nic mu nie będzie mówił w jego życiu. A będzie robić to, co on chce. I będzie sobie robił to, co jemu się podoba. Kłamstwo diabła. To jest szatańskie kłamstwo. Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie. A ja ci dam odpoczynek. Ja ci dam odpocznienie. Klopcie, a otworzy się wam. Pukajcie, a otworzy się dla was. Szukajcie, a znajdziecie. Wołajcie, a odezwę się. Wołajcie, a odezwę się do was. Nie bój się. Ja jestem ten isty. Jestem ten sam. Wczoraj, dnes i na wieki. Wczoraj, dziś i na wieki. Ja cię znam. Znam cię. Jeszcze kiedy si był w żywocie swojej matki. Jeszcze byłeś w łonie swojej matki. Jeszcze ani twoje meno nie wiedzieli. Jeszcze nie znali twojego imienia. Ja już wiedział twoje meno. Ja już znałem twoje imię. A ja cię miluję. I kocham cię. Miluję cię wieczną. Umiłowałem cię wieczną miłością. Jesteś cenny w moich oczach. Dlatego, że dużo za ciebie zapłaciłem. Nie złotem. Nie drogimi kamieniami. Ale zapłaciłem za ciebie. Tam na krzyżu. Kiedy ciekła moja krew. Swoją krwią. I swoim życiem. Jesteś mój. Jesteś moja córko. Tak mówi Pan Jezus. Chodź i naśladuj mnie. Ty nie potrzebujesz zmienić prostredie. Nie musisz zmienić otoczenia. Ty potrzebujesz zmienić swoje myślenie. Musisz zmienić swój miluj sposób tych, myślenia. Ty Bóg dał. Kochaj tych, których Bóg ci dał. Odtiaľ si wypadł. Wróć skąd wypadłeś. A służ tym ludziom. I usługuj tym ludziom. Bóg ma z tobą plany. Bo Pan Bóg ma z tobą ja plany. Wieczną łaską. I umiłowałem cię wieczną miłością. A nigdy się cię nie wzdam. Nigdy cię nie zostawię. A kiedy matka zdala swojego nawet dziecka. Gdyby matka zostawiła swoje dziecko. Jesteś cenny w moich Draga oczach. Si moja, jesteś moich cenna oczach. W moich oczach. Chodź ma. I naśladuj mnie. A ja ci, ja ci pokażę skarby ukryte od wieku. Ja ci dam takie złoto. Dam ci takie złoto, które nigdy nie meni swoją cenę. Który nigdy nie traci swojej ma wartości. Hodnotę. Ma wieczną a wartość. To jest moje słowo. I to jest moje słowo. Które jest jako złoto. Które jest jak złoto. Które jest przepalone w ogniu. Które jest w ogniu wypalone. Tak jest aj moje słowo dokazane w skuszkach. Tak jest moje słowo sprawdzone w doświadczeniach. Jest to najcenniejsze złoto. Ono jest tym najcenniejszym złotem. przyjdź do mnie. A kup si ode mnie toto złoto. Kup ode mnie tego złota. Nie dostaniesz go za darmo. Za darmo go nie dostaniesz. Ale ja ci go predam. Sprzedam ci go. A to będzie cena ta. A ceną będzie to, że napełnisz moje słowo. Że wypełnisz moje słowo. A to moje słowo jest to. A moim słowem jest to, że kiedy dostaniesz na jedno lice za ucho. Jeżeli dostaniesz w lewy policzek, tak nastawaj to drugie lice. To nastawisz prawy policzek. A to będzie ta cena, ten drugi policzek. Ten drugi policzek będzie tą to ceną. To będzie ta cena. To będzie ta cena, że zyskał moje słowo. Że byłeś posłuszny a mojemu słowu. Bogaty. Jesteś bogaty. Na co ci bogactwo tohoto świata? Na co ci bogactwo tego na świata? Na co ci lesk tohoto świata? Na co ci błysk tego świata? Kiedy chudobne twoje serce. Kiedy twoje serce jest biedne. Kiedy twoja dusza biedna. Kiedy twoja dusza jest biedna. Bądź ku mnie. Przyjdź do mnie. Czyń pokanie. Pokutuj. Nawraca ku mnie celym sercem. Nawróć się do mnie całym sercem. A ja ci ukażę. A ja ci pokażę. Zmysł twojego żywota. Sens twojego życia. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Że dziś przyszedłeś do Jaworzna. Że dzisiaj przyszedłeś do Jaworzna. Swoim świętym duchem. W swoim świętym duchu. A dotykasz tych to drogich serc. I dotykasz tych drogich serc. Dziękuję, że wyniesiesz swoją sławę. Dziękuję, że wyniesiesz tego swoją chwałę. A to tak. I to w taki sposób, że uzdrowisz to, co jest chore. Że uzdrowisz to, co jest chore. Wyrównasz to, co jest krzywe. Wyrównasz to, co jest krzywe. A nawrócisz to, co ukradł diabeł. I wrócisz to, co diabeł ukradł. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to słowo. Zapieczętuj to słowo. Każdym jednym sercu. Każdym jednym sercu. A niech każde jedno serce. I niech każde jedno serce. Niech tęskni po twoim słowem, Panie Jezu. Niech tęskni za twoim słowem, Panie Jezu, które jest życiem. A duch. I duchem bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha Świętego. A niech radość Pana. Niech radość Pana. Niech jest waszą siłą. Niech jest waszą siłą. Od teraz. Aż na wieki. Aż na wieki. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozornie. Dziękuję za waszą uwagę.